Allah subhanahu wa ta'ala anasema walikullin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, wapate kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwenye wale tuliowaruzuku miongoni mwa wanyama hawa. Walidhalika yaqulu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa hadhihi al-aya tadullu ala anna adh-dhabha taqarruban ila Allah ta'ala mashru'un fi kulli millah. Na aya hii inafahamisha ya kwamba kuchinja juu ya kwamba kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo ni sheria katika kila umma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إني واجه الله na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inajulikana ya kwamba tupo katika masiku bora, masiku kumi bora katika masiku ya mwaka mzima, masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia katika Qur'an, walfajri walayalin ashri ay ashri dhilhijja. Allah akayapia masiku kumi ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, yametangulia kutajwa yale ambayo yanatakikana mtu awe nayo katika mwezi huu kuhusiana na ubora na ibada, kuipinda katika mambo mbalimbali katika amal as-salihat. Kadhalika sifa za mtu anayekusudia kuchinja kama ilivyotajwa katika hutuba zilizotangulia, lakini pia katika mambo yaliyo muhimu ni kufahamu taratibu za al-udhiya kuhusiana na mnyama wa kuchinja. Lakini pia kuna aibu uyuni ambazo zinatajwa zisizofaa, mnyama asiyefaa kuchinjwa na anayefaa mtu aweze kupambanua, na pia mnyama aliyeainishwa ni tofauti na yule ambaye hajaainishwa, kwamba huyu atahusika katika udhiya. Kuna masharti na kuna ahkam lazima mtu azijue. Al-udhiya kama wanavyoeleza wanachuoni katika taarifu yake shar'an, ni ma yudhbahu, ni mnyama anayechinjwa. Ma yudhbahu min bahimati al-an'am, ni yule anayechinjwa katika bahimati al-an'am, wanyama hoa, yani wale wanyama ambao wametajwa katika sheria: ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo, ndio bahimati al-an'am waliotajwa katika sheria. Hata wengine kama wanaliwa, lakini hawatoingia kwa sababu hawamo katika hii bahimatul an'am. Ayyamal adha, katika masiku ya adha itaingia siku ya Eid na kadhalika siku tatu mbele kama tutaona katika maelezo ya maulama. Bisababi al-Eid, anachinja kwa sababu ya Eid. Kwa hiyo Eid al-Adha, lile jina la Eid imeitwa ikaegemezewa kwenye ile mnyama yule, sababu akaegemezewa kwenye ile sababu yake. Eid ya Adha, kwa maana mnyama anayechinjwa siku ya Eid, sababu ya kutosabu ni Eid, hatakiwa achinjwe mnyama wa udhiya. Kwa hiyo anachinja mtu katika wanyama hoa siku ya Eid, katika masiku ya Eid, taqarruban ila Allah azza wa jalla, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla, hali ya kuwa ameshinda na ametukuka. Anachinja mtu mnyama siku hiyo. Mnyama huyo anayechinjwa katika masiku hayo, katika hao wanyama hoa, ndiyo anaitwa mnyama wa udhiya, amechinja udhiya. Na hukumu yake, jambo hili limethibiti katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha ya kwamba kila umma uliwekewa mahala pa kuchinja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walikullin, na kila umma, ja'alna mansakan, tumewajalia mahala pao pa kuchinja mihanga, kuchinja wanyama wao kwa ajili ya mhanga, kujitolea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, ili wapate kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika wale tuliowaruzuku miongoni mwa wanyama hoa, wapate kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwenye wale tuliowaruzuku miongoni mwa wanyama hoa. Mtu achinje kama ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo, tumeweka kila umma, tulijalia hilo. Kwa hiyo na katika umma huu pia lipo hilo. Walidhalika yakulu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi al-aya tadullu ala anna adh-dhabha taqarruban ila Allah ta'ala mashru'un fi kulli millah, na aya hii inafahamisha ya kwamba kuchinja juu ya kwamba kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo ni sheria katika kila umma, liliwekewa sheria hiyo, walipita mila zilizopita. Allah subhanahu wa ta'ala aliweka sheria kwamba watu wachinje kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika limethibiti katika sunna kwa kauli na fiili, kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ile hadithi man dhabaha ba'da as-salah, yeyote atakayechinja baada ya swala ya Eid, qad tamma nusukuhu, kwa hakika imetimia ibada yake ya kuchinja. Atakayechinja baada ya swala ya Eid, imetimia ibada yake ya kuchinja. Tamma nusukuhu, imetimia ibada yake ya kuchinja. Wa asaba sunnatal muslimin, na atakuwa amepatia katika ule mwenendo na sunna ya Waislamu, utaratibu wao wanachinja udhiya baada ya swala ya Eid. Hiyo ni kauli. Kadhalika katika kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika hadithi iliyokuja ya Anas, dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alichinja Mtume sallallahu alayhi wasallam bikabshaini amlahaini, kondoo wawili weupe. Faraaituhu wadhi'an qadamahu ala sifahihima, nikamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kuweka mguu wake katika pambizo ya shingo zao, ala sifahihima, mpaka mwisho wa hadithi. Kadhalika na Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikiri jambo hili baada ya kutoa salamu katika viwanja vya Eid, akitazama anaona kuna watu wamechinja wanyama wao tayari, washachinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man dhabaha qabla as-salah, yeyote aliyechinja kabla ya swala, falyadhbah shatan makana, basi na achinje mbuzi mwingine badala yake. Mnyama aliyochinja kabla ya swala amchinje mwingine badala yake. Wa man lam yakun dhabah, na yule ambaye hajachinja, falyadhbah ala ismillah, na achinje juu ya kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika jambo hili pia lime kwa ijimaa ya maulamaa ya kwamba jambo la kuchinja ni jambo la kisheria. katika dini, na hilo amelisema Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, na wengine katika maulama al-Imam Shawkani, Ibn Qudama katika al-Mughni. Lakini Ibn Hajar anasema rahimahullahu ta'ala fil fath wala khilafa, na hakuna khilafu yoyote, hakuna makindano yoyote, fi kauniha min shara'i ddin, kwa kuwa kwake udhhiya ni katika mambo ya sheria ya dini hii. Hakuna khilafu yoyote kwamba udhhiya ni katika mambo ya sheria ya dini. Kwa jambo hili utaona limethibiti katika kitabu na sunna, qawlan wa fi'lan wa taqriran, katika aina zote zile za sunna. Ajma'at fiha anwa'u as-sunnati ath-thalatha, ndugu zangu wa Islam. Lakini pia wakatofautiana kuhusiana hukumu, je ni wajibu au ni sunna muakkada. Wapo wanaona ni wajibu, al-Imam al-Auza'i kadhalika, madhhab ya Abu Hanifa na al-jumhur ash-Shafi'i, Malik, na riwaya miongoni mwa riwaya za Imam Ahmad, wanaona kwamba jambo hili ni sunna muakkada. Na ndiyo maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema wa amma al-udhiya ama al-udhiya fal adhhar wujubuha aidan, iliyo dhahiri ni wajibu vile vile kuchinja, fa innaha min a'zami min shara'i al-islam, kwa sababu hiyo udhiya min a'zami shara'i al-islam, ni katika alama kubwa za Uislamu. Mpaka akaendelea na maneno yake akasema wa hiya min millati Ibrahim, na hiyo udhiya ni katika milla nabii Ibrahim, alladhi umirna ittiba'a millati, ambaye Ibrahim ambaye umirna, tumeamrisha sisi ittiba'a millatihi, kufuata milla yake. Kwa hiyo watu wachinje udhiya. Baada ya kutaja maneno haya, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema wa suluku sabili lihtiyat, na kupita kufuata njia ya kujiondoa katika shaka, an la yadaaha maa alqudra, ni kwamba mtu asiache kuchinja pamoja ya kuwa ana uwezo, aache huko kuchinja ikiwa hawezi. Mwenye uwezo wa kumiliki 70, 80, 90 laki, basi anunue mbuzi achinje. Aibu Muislamu, pesa mnazo watu, lakini hawataki kuchinja. Watachinja huko kwenye khitima na huko kwenye salamu za waganga, kwa sababu anataka apone mama yake au kijana wake. Akaacha kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asiache mtu jambo hili, lima fiha min ta'dhimillah, kwa yale yaliyo ndani yake katika kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kujua muda wake. Tumeona katika hadithi ya Muawiya bin Sufyan al-Bajali, man dhabaha qabla as-salah, kwa hiyo kuchinja kunakuwa ni baada ya swala. Na kama imamu amekokota mnyama kuja naye katika viwanja vya Idi, watasubiri watu mpaka kwanza imamu achinje mnyama wake, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Kama amekuja na mnyama katika viwanja vya Idi, watasubiri watu mpaka achinje, ndio wachinje wao vile vile. Na wengine iliyokuwa bora mtu asubiri mpaka khutba kwanza, na waliokuwa mbali wasafiri watakadiria ya kwamba Idi wakati huu ishaswaliwa na watu washakutubiwa, ndio wao watachinja mnyama wao. Na kadhalika kuchinja kutakuwa ni kwa masiku tatu kama nilivyotangulia kutaja, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayosema liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudia manufaa yao, wayadhkuru isma Allah, na walitaje jina la Allah, fi ayyamin ma'lumat, katika masiku maalumu. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم النحر وثلاثة أيام بعده أيام معلومات نيل يوم النحر سكي يقوم يقشنج وثلاثة أيام بعد نمسك متات بعد هيا يوتي هيا watu ni masiku ya kula na masiku ya kunywa. Kwa hiyo mtu anaweza kuchinja siku ya tarehe 11, 12 mpaka 13 kabla ya kuzama jua, pia atakuwa na yeye amechinja amisibu katika ule muda. Ibadallah, katika wanyama hawa mnyama aliye bora ni yule aliye mweupe, aliye mnene, mwenye pembe, tena dume, ndiye mnyama aliye bora katika aina hizi: ngamia, ng'ombe, mbuzi, na kondoo na mengine tutakuja kuyaona katika masharti biidhnillah. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja mnyama dhaha bil Madina kabshaini, alichinja kondoo wawili amlahaini weupe wamechanganyika na kijivu hivi, aqranaini wenye pembe. Na hata mnyama akiwa amehasiwa pia atafaa, amehasiwa dume ambaye amehasiwa atafaa pia kuchinja, kwa ile hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja kondoo wawili saminaini wanene adhimaini wakubwa amlahaini weupe aqranaini wenye pembe mujayaini waliohasiwa. Kwa hiyo watafaa kuchinjwa hata mnyama ambaye amehasiwa. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله تقزانك وإسلام تمسماما يقوام بها أتفا بيا وتنجو أميام لومي أمي أمي حسيوة. كذلك كتكمام مهم يقليوة كبتية وباني ونمهل لكتنجا ني ونعم أمباو إنفا كشريكيان وات وكتشانك بيسا wakanunua wakapatia kwenye umiliki na ujira pia. Na kuna wanyama ambao hawatoingia watu zaidi ya mtu na familia yake kuhusu ujira, wataingia watu wote atakaokusudia, lakini kwenye umiliki ataandikiwa yeye mnyama yule ni wake yeye. Kwa hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu anasema, naharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tulichinja pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ama al-Hudaybiyya, mwaka wa sulhi ya Hudaybiyya, al-Badana, tulichinja ngamia, an sab'atin, kwa kushirikiana watu saba, wal-Baqara, na pia tulichinja ng'ombe, an sab'atin, kwa kushirikiana watu saba. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, washatu an wahidin faqat, na mbuzi anatosheleza kwa mtu mmoja peke yake, atachinja kwa kunuia kuishirikisha na familia yake na anayewataka katika Waislamu, mtu mmoja peke yake kwa umiliki. Kwa maana kama watu wamerithi mbuzi mmoja, bali hata wakirithi mbuzi wawili wakasema wanashirikiana familia tofauti hizo, au wana pesa wakaona kuna mbuzi watatu wakanunua, watu wanne wakachanga pesa wakanunua mbuzi watatu, haitafaa kwa sababu mbuzi si mnyama wa kushirikiana. Mbuzi kila mtu anajitegemea. Kama utapewa pesa na mwenzio ukaongezea ukanunua wewe wako, sawa. Lakini si mnyama wako, hata mkichanga mbuzi wawili, watu wawili, au mbuzi watatu, watu wawili, mbuzi si mnyama wa kushirikiana. Kwa hiyo mbuzi anatosheleza kwa mtu mmoja, bal anasema bal law ishtaraka ithnan, law walishirikiana watu wawili, fi shataini, kwa mbuzi wawili, fi tadhiya, katika kuchinja udhiya au hadin au kuchinja kichinjo cha hija kwa ajili ya hija, lam yajuz, hal tofaje muhimu, kwa sababu mbuzi si mnyama anayefaa kushirikiana. Katika masharti ya mtu kuwa nayo mchinjaji, kwanza alifanya jambo hili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, na hawajaamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah peke yake, hali ya kumtakasia yeye dini. Asifanye mtu kwa ajili ya riya, kujionyesha na kutaka kujikweza kwa watu wengine. Kadhalika afanye kwa kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si ujichinjie utakavyo tu, kama anavyoambiana masufi na kudanganyana, kwamba kuna mara moja Bilali alikosa mnyama akatafuta jogoo akachinja akasifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walamfanya Bilali kwamba ni mtu mjinga kama wale Bilali wanaowajua wao. Hapana, amesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatafuta vipi kuku? Na watu wanajua bahimatul an'am, zinasomwa aya wanazijua, wanajua maana yake. Haya ni mambo ya kulazana na kuambiana jambo ambalo si la sawasawa. Kuna bwana mmoja alikuwa anasimulia jambo hilo. Mtu asiyekuwa na uwezo, sheria haimfatilizi katika hilo. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kwa hiyo mtu pia afuate amwige Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Yoyote mwenye kufanya amali yoyote hakuna juu yake amri yetu na mafundisho yetu, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa, anarudishiwa mwenyewe, halina maneno. Hapa kuhusiana na mnyama, tumetaja wakati, tukataja idadi ya kushirikiana kwa watu saba kwenye ngamia na ng'ombe, lakini pia kuna kujua sasa mnyama, masharti ya kuhusu mnyama. Kwanza awe mnyama wa halali, au mtu apate ruhusa kwa yule mwenye umiliki wa mnyama yule. Si kwamba umekosa udhiya ukachinja mbuzi wa watu kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah, na mbuzi wa wizi, wa kupora, wa kuiba, haifai jambo hilo. Na anayejua kwamba mnyama huyu wa wizi pia asimnunue, hata kama ni pesa ndogo. Kadhalika atimize miaka, ngamia mwenye miaka mitano, au ng'ombe mwenye miaka miwili, au mbuzi mwenye mwaka mmoja aliyetimia mwaka, na kondoo anaweza kuchinjwa hata wa miezi sita. Kwa hiyo watimize muda, miaka. Si kwamba unaweza ukachinja mbuzi wa saa upo ukachinja tu mbuzi wa miezi minane, la, miezi sita, mbuzi wa mwaka mmoja. Pia jambo hilo lifahamike. Kadhalika asiwe na kasoro zile zilizotajwa katika hadithi, kwamba mnyama wa namna hiyo hafai. Arba'un la tajuzu fil adhahi, mnyama mwenye aibu za aina nne hafai katika kuchinja udhuhi, bali hata katika hakika hafai. Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam al-aura, mwenye chongo, bayyin awaruha, chenye kubainika chongo chake, kiko waziwazi kabisa kwamba huyu ana chongo. Walmaridha, bayyin maraduha, na aliye mgonjwa, yenye kubainika maradhi yake kwamba huyu ana maradhi, kama vile kwenye kwenda hawezi kupotana wenzie. Walarja, na pia alielema, bayyin dhal'uha, ulio wazi ulemavu wake, uko wazi wazi, anaonekana kwamba huyu ni mlemavu, kile kilema chake kiko wazi wazi. Walkasiru allati la tanqa, na yule ambaye wanasema mnyama mkubwa sana mpaka amekuwa umekauka ubongo wake, hana ubongo. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala katika Al-Mughni anasema, fala na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan, na tufahamu sisi khilafu yoyote baina ya maulama, fi annaha tamna'u al-ijza, ya kwamba aibu hizi nne zinazuia mnyama kuchinjwa, kufaa kuchinjwa mnyama. Aibu hizi nne, mnyama anazuilika, hafai kuchinjwa, hakuna khilafu yoyote katika hilo. Tayyib, kadhalika wanawachuoni wamekutanisha na aibu nyingine sita, hizi nne wakakutanisha na zingine sita ambazo ni kubwa zaidi kuliko hizi ambazo zimetajwa, kama vile mnyama ambaye haoni kabisa, ikiwa chongo hafai, je, asiyeona? Na hilo likakutanishwa katika hukumu. Kadhalika wanataja mnyama ambaye amekula sana mpaka amevimbirwa, hakitoki kilicho tumboni, pia hatofaa. Kadhalika mnyama aliye katika uchungu wa kuzaa, kadhalika mnyama aliyekuwa amepatwa na sababu za kifo, huenda amepigwa, yuko taabani, au ameanguka kutoka sehemu ya juu. Kadhalika mnyama aliyevunjika, ikiwa mlemavu hafai, je, aliyevunjika asiyeweza kutembea? Wakakutanisha na aibu hizi, kakutanisha katika hizi ni kasoro ambazo hafai kuchinja. Kadhalika kuna kasoro ambazo ni karaha, lakini si haramu kuchinja, kama vile mnyama ambaye imekatwa pembe yake, pembe imekatika, akikosekana aliye bora, huyu pia atachinjwa, ni karaha, lakini haingii katika uharamu. Kadhalika aliyekatwa sikio juu kwa upana atafaa, au amekatwa chini, au limetobolewa sikio lake, au amekatwa mpaka tundu yake inaonekana, pia ataingia katika ukaraha. Haya wanayataja wanawachuoni, au wanayotaja maulamaa mengine ambayo wameyakutanisha na haya yaliyotajwa katika hadithi, kama vile kukatwa mkia ni karaha wanataja, au kondoo amekatwa sehemu katika kalio lake, maana ni nyama nayo. lakini akikatwa lote hatofaa, labda iwe asili yake halipo. Lakini yule ambaye amekata sehemu ndogo itaingia katika karaha. Kadhalika aliyekata dhakari yake ya madume itaingia katika karaha. Hizi ni aibu baina ya zile za haramu. Hafai kuchinjwa, si kwamba hafai kuliwa, hafai kuchinjwa kwenye udhuhia au kwenye hakika, yani kwenye ibada kama hizo kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuchinjwa katika hali ya kawaida hatafaa, lakini sehemu hizo hatufaa. Kadhalika kuna jambo la kuainisha mnyama. Huenda mtu aliponunua mnyama wake akamuainisha kwamba huyu ninamnunua kwa ajili ya udhuhia. Au kuainika kwingine ni kwamba mtu amechinja kwa nia ya udhuhia. Inawezekana ukanuia katika kuchinja kwa nia ya udhuhia, au siku uliyomnunua ulimtaja kwamba ni wa udhuhia, tofauti na yule uliyemnunua kwamba nikijaliwa nitachinja siku ya Idi. Hii ni habari, na tofauti kumuainisha. Lakini yule aliyoainishwa kwamba makusudio ya mnyama huyu ni wa udhuhia, kuna mambo anafungamana nayo, kwa sababu huwezi kumtoa zawadi, huwezi kumtoa hiba. Ukamtoa zawadi ukamhamisha kwenye umiliki, haifai. Kadhalika akipotea ikawa wewe umezembea, utamnunua mwingine. Na akiumia ikawa wewe umesababisha, pia utamnunua mwingine. Na kama atakufa aliyemnunua, warithi hawezi kutasarrafu, watamchinja kwa ajili ya udhuhia pia, kama lile lengo alilonunuliwa kwa ajili yake. Hatofaa kwamba huyu tunamrithi kwa sababu baba amekufa, hata kama alikuwa udhuhia. Kadhalika akizaa yule mtoto atakayezaliwa, hukumu yake ni kama ya mama yake, sawa sawa mimba hiyo alipata kabla ya kununuliwa au amepata baada ya kuwa shanunuliwa, lakini kwa kuwa ana mimba, basi atakayezaliwa hukumu yake na yeye kama hukumu ya mama yake. Kadhalika linataja jambo lingine, lau kama watu wamekosea, watu wawili, kila mmoja akachinja mnyama asiyekuwa wake kwa kukosea, huyo amechinja mbuzi wa mwenzie na yule amechinja mwingine akidhani kwamba ni wake, kwa kuwa wameainishwa kwa udhuhia wanyama, watafaa. Sura wanaosema wanawachuoni wakitofautiana kwenye kugawana nyama, kila mmoja atachukua nyama yake, lakini ikibidi kwamba huyo basi sawa, hakuna neno na huyu, hakuna neno, huyu utakuwa hukumu yake amechinja na yule amechinja, kwa sababu wanyama waliainishwa katika udhuhia. Kwa hiyo utaona kuna utofauti wa mnyama aliyeainishwa katika udhuhia na yule ambaye hakuainishwa katika udhuhia. Na hukumu ya nyama hii haijathibiti kwenye Qur'ani wala Sunna kwamba inaliwa namna gani, lakini katika hadithi iliyo katika Bukhari, Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja, inasema kwamba kulu, kuleni, wa at'imu, na toeni sadaka, lisheni, wadakhiru, na itunzeni nyingine. Riwaya katika Muslim imekuja, fakulu, basi kuleni, wadakhiru, na itunzeni hifadhini, watasaddaku, na toeni sadaka. Kiwango gani hakijatajwa. Nimetaja mimi kiwango cha kuliwa. Kwa hiyo ikiwa labda yule aliyechinja amechukua nyingi kuliko alivyogawa, hakuna lawama. Ikiwa ametoa nyingi kuliko aliyobakisha, pia hakuna lawama. Namna ya kuliwa kiasi hakijatajwa, isipokuwa mtu ale na sehemu nyingine atoe sadaka na sehemu nyingine aitunze ikiwa inaweza kutunzika. Lau kama ataamua yote atoe, mtu anaweza kuchinja wanyama wengi pia, basi itakuwa ni vizuri katika hilo. Lakini almuhim, watu wajitahidi kuchanga pesa, watu saba kununua ng'ombe, inawezekana, kama vile watu wanavyonunua mambo mengine kwa kuchanga. Na mtu pia anunue mnyama yeye mwenyewe 70-80, mbuzi anaweza kununua kama wanavyonunua mambo mengine ye 70-80, mnanunua huko madishi ya kufunga kwenye majumba, ving'amuzi, sijui vidudu gani, wala havina maana yote. Lakini ukichinja huyu ukifa, utamkuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala ujira wake. King'amuzi utakuta nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo lazima watu tanabah katika mambo ya ibadati kama hizi. Nasalullah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا واحفظ أسرتنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.